کم خلقو تا چی مونگا کتاب ور کرده ده هغوی دازه چی قبلت ری جوڑ کرده شوی دا داسی پیجنی لکا سنگ چی خپل اولاد پیجنی خو پا هغوی کی یو ڈالا سر دا پوهی قصدن حق پتوی.